राम सती स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 27 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद्वंदन परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वनः न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आपके मन में कोई आयु हमारे कुछ नहीं है मन में एक प्रश्न है क्या प्रश्न ये बोली ना आप मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान जो प्रेम है वो प्रेम ही तो भगवान है क्या पूछ रहे क्या करते तो मनुष्य किसी से मतलब आप बैठ जाइए बैठ के विचार लीजिए विचार जब तक सुख रहता है तब तक दुख रहता ही है और जब दुख रहता है तो सुख रहता ही है ये सरनानंद जी की बात मालूम दे रही है क्या तात्पर्य जिसका पूछते हैं और सुख दुख में संसार है संसार का स्वरूप है सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता में सुख प्रतिकूलता में दुख ये अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है हरदम ही संसार का स्वरूप है ये भी क्या राजी हो क्या नाराज हो ये तो स्वरूप है इंडिया भाई वो 3-4 रोज पत्र लिखे सरना जी पुस्तक व्याख्या मार्ग में जाकर भगवान का एक नाम लेने से सारे जीवन में जितने पाप उतने नष्ट होते हैं ऐसा सुना है तो ऐसा कौन सा तो नाम और कैसे लिया जाता है भाई यार जैसे गजेंद्र क्या बताई जैसे द्रौपदी क्या बताई और उसमें कुछ अपना तो कर नहीं सकते और वो हमारी जान पूरी होनी चाहिए अरे पूरी बिना में रह नहीं सकता ऐसे ही हाथ हो जाए भीतर से लिया जाए सब पाप नष्ट हो जाए मानो इस आर्त दुख दूर दुख मैं तो कर नहीं सकता अरे दुख दिया बिना दुख दूर हुए बिना मेरे को चैन नहीं पड़ते ऐसी आफत आ जाए हे नाथ हे नाथ सब ठीक हो जाएगा एकदम ठीक हो जाएगा सबकी शक्ति सबकी सबकी आशा आ जाए निराश तो होता नहीं और अपने से पूर्ति होती नहीं और बिना पूर्ति के चैन नहीं पड़ता जी नहीं सकता ऐसी आफत आए और कोई सहारा दिखता नहीं एक भगवान के सिवाय कुछ कोई उपाय दिखता नहीं एक नाम लिया समझे आफत पूरी हो रही थी पूरी आफत पूरी इस पूरी तरीके बिना मैं जी नहीं सकता ऐसी आफत आ जा सांगो पान आपत आ जाए बब एक नाम लिया जाए वो भी गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोभी जन प्रिय कौरणारा मगता राम कहीं न जाना सिकेश द्रौपदी के द्रौपदी के घटार की बात आती है। अपने शक्ति कोई काम करती नहीं, शायद कोई करता नहीं, शायद कोई दिखता नहीं, उपाय कोई अपने पास है नहीं, सर्वता उपाय असहाय और वो काम पूरा होना चाहिए ऐसी इच्छा भी इनमें अर्थ भाव से लिया जाए। वो एक अनन्य भाव होता अनन्य भाव और कोई उपाय दिखता नहीं। क्या शंका है मार्जी? मेरे तो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा। लिखते हैं, मैं मानता हूं कि शुरू में जीव भगवान से प्रेम नकली करता है, अब कुछ समय बाद वास्तविक होने का अनुभव होने लगता है और वह प्रेम जीव में विद्यमान होने लगता है, फिर पता चलता है कि प्रेम ही साक्षात भगवान है। ठीक है, क्या भगवान दिया हुआ प्यार अन्य जीवों को देने का अधिकार नहीं है? ये बात समझ में नहीं आती। अधिकार नहीं है, वास्तव में सच्चा प्रेम पान करने वाले भगवान ही है और प्रेम देने वाला जीवात्म जीव में मनुष्य शरीर ही है। ये दो चीज मनुष्य में और भगवान में ही है और में नहीं है। प्रेम सच्चा करने वाला यही जीव, क्यों कि दूसरी भोगियों नहीं है, भोगियों नहीं है दूसरी, ये भोग योनि में प्रेम करने की शक्ति नहीं है, ये तो सुख दुख भोग ही है और ये में मनुष्य में एक विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति जानता है कि सुख हो भोग को तो भोगना पड़ेगा। ये विवेक शक्ति से मनुष्य को अनुभव है कि सुख भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है। इस वजह से सुख में लगना अच्छा नहीं है, ऐसा बात आने से मनुष्यता पूरी है, नहीं तो मनुष्यता नहीं है पूरी, पशु प्रणाई है। ये बात पूरी आ जाए कि सुख है भोगी को तो भोगना पड़ेगा ही, पूरी समझ में आवे तब मनुष्यता तो होती, मनुष्यता ऐसे पहले मनुष्यता नहीं होती। विवेक शक्ति तक काम करती, विवेक शक्ति वो विवेक शक्ति मनुष्य में है, ऐसी और में नहीं है। देवता भी भोगियों नहीं है, पशु पक्षी भी भोगियों नहीं है, नरकों के जीव भी भोगियों नहीं है, वृक्षादि भोगियों नहीं है, जर्जर थर्जर सब भोगियों नहीं है। भोगियों में प्रेम करने की शक्ति नहीं है, प्रेम कैसे करें? सुख दुख भोगते हृदय में विवेक शक्ति से ये बात प्रत्यक्ष अनुभव होनी चाहिए कि सुख है भोगी को दुख भोगना पड़ेगा ही, ये बात अनुभव करने से ही मनुष्य में मनुष्यता है, नहीं तो मनुष्यता ही कौन है? सुख भोग में रहना मनुष्यता नहीं है कि सुख भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही, इस वास्ते सुख लोलुपता मिटाओ मन से, संसार की सुख लोलुपता मिटने से ही अर्थी भजन शुरू होगा। मैं कामना करता रहता हमारे ये हो जाए हमारे ये हो जाए हो जाए, वो कुछ नहीं जानता, पशुपना पशुपना, कामना छोड़ता नहीं तब तक कामना त्याग की कठिनता मांगते है। अरे कामना करना महान मूर्खता है, कामना कर आप क्या निहाल लोगे, कामना कर आप क्या कर लोगे? नरसी जी को पूछा शंकर ने, तू क्या चाहता है? कि जो आप हुआ सर रह दे तू, जंगल में शिव जी का मंदिर है वहां चला गया, भौजाई ने तिरस्कार किया, अपमान किया, वहां जा शंकर प्रसन्न किया। शंकर उसका क्या चाहता है कि जो आपको अच्छा रहे दे दो, मैं तो जहां कामना करूं तो ठगाई मांगूंगा। एक बीरबल विनोद में कथा आती है, बीरबल हो गया तुम्हारे पर जुर्माना होना चाहिए, तो कहा गए समारोह कर दू ज्यादा दर कर दे। समारोह ने कहा, विचार किया मेरे में कि बादशाह जो है दंड देने वाला भोगना है, हम बीरबल को पूरा ही पांच बीसी करो, पांच बीसी कम नहीं करना, खोटी एक पांच बीसी, पांच बीसी कम नहीं करना। पांच बीसी क्या चीज है, भगवान ने बड़ा पहाड़ दिख है, कम नहीं करना। पांच बीसी दंड दंड चवारा पर निकार की ऊंचा। पांच बीसी बहुत बड़ा भाई, पांच बीसी कब नहीं कर रहे। ये बात है, मनुष्य कामना करे ऐसी पांच बीसी, पांच बीसी कामना करे। मैंने वही दी गए भाई छोरी रहा क्या ठीक, अब हम छोरू मर जाए तो क्या हर जो क्या लट्टा लट्टा मरती रहे, कीड़ा है छे मजर है जीत रहे मरते, ये मरा से ऐसी हो जाएगा। एक कामना करी, ऐसी कामना है महान मूर्ख राय, कामना क्या करें करेंगे, समझ नहीं सकते। चकरे मन में इच्छा होती है, कामना होती है, वो समझ नहीं सकते। पांच विषय पूरा पूरा पांच पांच विषय कोई कम है, बीस ही काफी है मेरे, पांच विषय ऐसी कामना होती मन समझता नहीं। मनुष्य पड़ा वही है कि एकदम बात पक्की हो जाए कि सुख को भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, वो दुख से कभी बच सकता नहीं, सुख के भोगी दुख भोगना पड़ेगा। वो सुख भोग से पहले अलग रहता है, ऐसी विवेक शक्ति होती है, वो है मनुष्य, वो मनुष्य भगवान में लग सकता है, वो भगवान से प्रेम कर सकता है, वो अधिकारी है। तो जानते ही नहीं, मामूली मामूली भोगों की इच्छा है, कामना है, वो तत्व को नहीं समझ सकता, वो शक्ति नहीं समझेगी, क्या समझेगा। आप सुबह कही थी ना कि अपने सत्संग में ऐसी बातें मिलती है जो दूसरी चीजें नहीं मिलती, तो वो कौन सी बातें हैं और साधक क्या गलती कर रहा है। तो बेपरवाह लापरवाही, बड़ी गलती लापरवाही है, और देरी करता है, कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ लाभ है या गलती है, बड़ी गलती है, कुछ नहीं लाभ पूरा पाता है। साधक है तो साधक के बिना कैसे रह सकता है, साधक कहलाता है साधक, वो साध्य के बिना कैसे रह सकता है, और साध्य है वो साधक को छोड़कर कहां जाएगा। अब बताओ साध्य तत्व साधक को छोड़कर कहां जाएगा, और साधक है तो साध्य के बिना कैसे सहन कैसे पड़ती है, सहन पड़ती है तो साधक कैसा साधक लगना चाहिए। एक बात है, साधक करने वाले के भीतर एक स्मृति जागृत होती है, स्मृति जागृत हो रही, स्मृति। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना था नहीं, और तेरा मोह नष्ट हुआ करे दो बार उसे। तो अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह, नष्ट हो मोह के साथ में स्मृति लब्धा वत्सल्य हो जाए, वह स्मृति जागृत होनी चाहिए साधक है उसे। वह स्मृति जागृत होते ही याद, अरे भगवान भगवान तो मेरे पास है, मैं तो भगवान के पास हूं, भगवान के पास है, मेरी बात भगवान सुनते हैं, मैं भगवान की बात सुनता हूं, भगवान मेरे पास है, हरदम याद रहे भगवान है मेरे पास, स्मृति जागृत होती है। स्मृति लब्धा, ये दो शब्द बड़े विचित्र हैं, लब्धा है ना लब्धा, ये हरेक भाषा में आता नहीं, हिंदी में शब्द नहीं है, मारवाड़ी में, जोधपुर में, पंजाबी में, पंजाबी लादी लादी लाभी लभी लभी लादी लादी लाभी लाभी भी गाने में लादी जोधपुर में लभी पंजाब में, वह मतलब है कि पुस्तक लादी मिलेंगी। स्मृति लब्धा, भगवान है सब जगह, ये स्मृति स्मृति याद, अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान और सुस्मृति है। तो स्मृति लब्धा, और भगवान है, भगवान भगवान मेरे है, मेरे प्रत्यक्ष दिख है कि मेरे भगवान है, हरदम नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसाद आप ही कृपा से दो बात कही, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो स्मृति और लब्धा दो शब्द है ये, तो चीज लादने से खोई हुई चीज लदी है ना, इसको लाभ भी कहते हैं। मानो चीज मौजूद थी पहले भी, होते हुए भी हमारे को नहीं मिली, और लाद गया लाद ही था, खोई हुई चीज मिलेगी मिलेगी इस तरह से। तो वह स्मृति जागृत होनी चाहिए, स्मृति जागृत हुई तब साधक है वो, साधक नहीं स्मृति जागृत नहीं हुई क्या साधक हुआ, स्मृति जागृत ही नहीं हुई साधक क्या हुआ। स्मृति जागृत होनी चाहिए, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात आप कृपा से। अब कसी से बचानता हूं, आप कहो उसे करूंगा, भगवान बोला नहीं फिर भगवान वास है ही नहीं गीता में, भगवान बोले ही नहीं, करी से बचानता हुआ युद्ध करूंगा या नहीं कहा, युद्ध नहीं करूंगा ये कहा, पहले कहा था अब ये नहीं कहा, अब करी से बचन था, आप जो कहोगे सो करूंगा, आप कह दो चलो याद है चलो युद्ध करो युद्ध करो, जो आप कह दो वही करूंगा बस, हमारे कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या मतलब है, हमें क्या युद्ध से मतलब है क्या न से मतलब, आप है मतलब है, जो आप कहोगे सो करूंगा, क्या ठीक है कम हो गया, जो भगवान कह सो ही करेंगे, और कोई दुख से उपाय बचने का उपाय नहीं है, परीक्षा बचन तो स्मृति लगता स्मृति जागृत होनी चाहिए, भगवान मेरे हैं मेरी बात है, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूं। मैं तीन बात लगी है, ज्ञान योग में स्मृति स्वरूप की, और भक्ति योग में भगवान के प्रेम की, और कर्म योग में निष्काम भाव की, ये स्वरूप स्वतः जागृत होनी चाहिए। आप सब निष्काम साधा संधि में यही लिखा है, स्मृति निष्काम भाव है स्वतः स्वाभाविक, काम ना लगे बिल्कुल मूर्ख होता, बिल्कुल ही मूर्ख होता, इसके दूर करने का मेरे को ये उपाय बहुत बढ़िया मालूम दिया, ये जितने साधक करते हैं इन साधकों में जल्दी जल्दी बात आती नहीं, वो विचित्र बात ये है कि जड़ वर्ग सबका सब हमारा है ही नहीं, जड़ वर्ग मेरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और इंद्रियां मन और बुद्धि और वृत्तियां ये हमारी है ही नहीं, केवल दुनिया की सेवा के लिए भगवान ने दी है, केवल मतलब सेवा के लिए ही है। अब दुनिया की चीज है, दुनिया के अर्पण करे कामना किस बात की, किस बात की बताओ, ये अपनी चीज है ही नहीं, ये विशेष बात है, ये मामूली बात नहीं है। नहीं मिलती सत्संग में, अपने अपने जो अपने ख्याल है अपने अपने लोगों को कहा ये बात मिली नहीं। नष्टो मोह स्मृति लब्धात् तत्पश्चादात् अवतिष्ठत्। हमारे भगवान है, हमारी एक भगवान है, चीज सब ये सब संसार की है, संसार से मिला हुआ स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर संसार से मिला हुआ है, या संसार की ही चीज है, हमारी चीज है ही नहीं, केवल हमारे को दी गई है कि तुम इसको देकर के कल्याण कर दो अपना, कल्याण कर दिए जिस चीज दी उसको भोग सामग्री माने, सुख सामग्री भोग सामग्री, अब मरो जन्म और मरो। साधक को ये ख्याल ही नहीं होता कि ये भोग सामग्री नहीं है, ये तो सुख सामग्री भोग सामग्री है, मनुष्यपना नहीं होंगे, ये संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही है, संसार की सेवा के लिए दे दो तो अपनी है ही नहीं, अपनी चीज ही नहीं है, तो सेवा के लिए चीज है, ये स्वतः होना चाहिए, ये बात स्वतः स्वाभाविक, तब सत्संग ही अपना, सत्संग क्या हुआ, बातें सुनते हैं विपरवा करते, विपरवा ख्याल नहीं करते, इसमें शंका वो बोलो, अपने को जो चीज मिली है वो सब सेवा के लिए ही मिली है और कोई मतलब नहीं है इसका, अपना निर्वाह कर लो, भूख लगे अन्न खा लो, प्यास लगी जल पी लो, नींद आवे सो जाओ, इतनी चाहिए, सुख भोग के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, क्या कहें कुछ समझ, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत बुधाई, यही नहीं शरीर, इस शरीर का फल नहीं है, इस शरीर का फल ही परमात्मा की प्राप्ति करना है, मनुष्य को हो चाहे साधक को पर्याय वाचक शब्द है, मनुष्य मान मानो के साधक परमात्मा की प्राप्ति का साधक, साधक को ही मनुष्य कहते हैं, मनुष्य साधक कहते हैं, साधक ही मनुष्य होता है, मनुष्य साधक होता है, और मतलब ही नहीं साधक, मनुष्य जोड़ी मिली और क्या काम रहा, अब धन कमाओ और मकान बनाओ और चला चली बनाओ और ये बनाओ ये बनाओ, महान मूर्खता है, कोरी दिखा लो मूर्खता, साधु पना नहीं है, अपना स्वार्थ है ही नहीं, अपना तो केवल परमार्थ ही सिद्ध करना है, उसके लिए मनुष्य नहीं मिला है, और मनुष्य शरीर में भी अगर भोग भोग होते कल्याण कहाँ करोगे आप बताओ, तो बेटे बताओ, मनुष्य शरीर में भी भोगों में लग गए तो भगवान शरीर भगवती प्राप्ति का दूसरा अवसर कौन सा है, कौन सा शरीर है बताओ, कोई बताओ, सिवाय मनुष्य के और कोई है ही नहीं, और मनुष्य वही है जो केवल परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, सुख भोग चाहता है मनुष्य, क्या वो मनुष्य बड़ा है, वो सामग्री सब सेवा की, सेवा की, सेवा की ही सामग्री है सभी, अपना निर्वाह मात्र कर लो, क्यों निर्वाह नहीं करो तो जी नहीं सकोगे, जी बिना सेवा कर नहीं सकोगे, इस वास्ते अन्न भूख लगे जो अन्न खा लिया, प्यास लगे जो पी लिया, नंगा कपड़ा कपड़ा दे दिया, नींद आई सो गए और अपना कपड़ा निर्वाह कर दिया। संसार की वस्तुओं से निर्वाह मात्र करना है ऐसा नाम ही नहीं, ऐसा नाम करते हैं दोस्त साधक नहीं, वो मनुष्य भी नहीं है। मनुष्य रूपेण मृगास्त्र, मनुष्य रूप से है पशु, रूप मनुष्य का है। मनुष्य रूपेण मृगास्त्र, मनुष्य के रूप में पशु है। इसमें शंका हो तो बोलो, क्यों शंका बोलो? केवल कल्याण करना है, कल्याण करने का अधिकारी वही मनुष्य कहते हैं, कोई मनुष्य हो नहीं है, मनुष्य का ही प्रभाव। सच्ची बात है, सच्ची एकदम। साधक हो चाहे मनुष्य हो, कहते हैं महाराज आजकल अंग्रेजी शिक्षा का बहुत जोर हो रहा है, है? बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाते हैं, इसलिए अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, इसलिए संस्कृति हमारी क्या दशा होगी? ऐसा दुर्दशा है, बहुत पतन हुआ है हिंदुस्तान का, परिवार नियोजन से बहुत पतन हुआ है, और फिर पतन हो रहा है। अरे पशुओं को मारने से बड़े भारी अत्याचार हुए हैं, विदेशों में एक तहलका मच गया कि हिंदुस्तान का चर्म चमड़ा नहीं लेना है। बड़ी दुर्दशा से, बड़ी निर्दयता से पशुओं को मारते हैं। हिंदुस्तान जो खास दया का घर, उस हिंदुस्तान में पशुओं को मारते हैं कोई तरह से, सबको, सांप को, बिच्छुओं को, हाथियों को, छोटों को, बड़ों को, सभी। अब सांप मारना कम किया, आप कम करो, कम करो, निर्दयता से आधी गाय को काटने, आधा काट देना, पूरी काटने से गाय के खून होता है, पानी हो जाता है, खून मिलता नहीं ज्यादा, इसमें आधी काट कर लटका दो, खून टप जाए। बड़ी दुर्दशा से बात है, ऐसे पशुओं को ऐसा नहीं मारना नहीं चाहिए, पट मार दे, तड़पड़ा भाई प्राण निकला नहीं, आधी घंटा घंटा घंटा दुख पाता रहे, बड़ी निर्दयता से। महान पतन हो गया, महान चोर और डाकू हत्यारे दुनिया का नाश करने वाले वे बन गए राजा। अब कौन कहे रक्षा, कौन कहे? चेत करो भाई, चेत करो, मनुष्य बन जाओ। मैंने छोकरों को सुनाया नहीं, अरे छोरा मैंने खोजा है, तेरा छोरा मैंने खोजा, ये कहते हमने, तुम मैंने खोजा, तुमने तो है ही, वो मैंने क्या खोजा, मैंने पढ़ा हो ना, डंडा पढ़ा है। अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रचार हो रहा है महाराज जी, अंग्रेजी स्कूल में बच्चा ने पढ़ा के बहुत राजी हुआ माँ बाप। महान मूर्ख होता है, महान मूर्ख होता है, ऐसा ही बनाएगी सही, चोटी मैंने चोटी छोड़ दी, चोटी कैसे रखी, चोटी छोड़ दी, चोटी कोई कभी नहीं। इनको पूछे क्या लेख आया आपका, संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, कोई पुस्तक में देखा, स्मृति में आया, क्या किया, चोटी लूंगी पैर ली, सुंदर कृतान का गिरा। यह दशा हो रही है, अंग्रेज पढ़ाते हैं लोग, जबाज जबाज लिखते हैं, यहां से हमारे अंग्रेजी ढंग से शिक्षा होती है, बड़े गौरव मानते हैं, ऐसी बात है। अब दशा तो दुर्दशा ही है, कहा मैंने भाई तुम्हारे पैसा खर्च करो तो अपने खुशबू कस्तूर बनाओ, रामायण गीता आदि पढ़ाओ तो जाने तो सही, सुन जानते सुन जानते नहीं सीता जी कौन थी। सोरन पूछा तो राम जी की माँ थी। ये तो सर यहाँ दो लड़के चोटी रख के गए थे, यहाँ दो लड़के चोटी रख के बम्बई गए थे, वहाँ स्कूल में और बच्चे ने मजाक उड़ाई वो चोटी कटवा दी। आदर्श है चोटी नहीं है आदमी तो वे बद्धे हैं परंतु चोटी बनता है। मजाक उठा नहीं चाहिए। बोलो वो क्या करेंगे, आप जरा सोचो जो मजाक करते चोटी भी उड़ा दे वो आदमी क्या कर सकेगा, क्या कर सकेगा बताओ, क्या कर सकेगा। हिन्दुस्तान एकदम बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है बड़ा जोर से। यहाँ बैठे जिन्हें कृपा करो आप इतने पक्के रहो तो काम बहुत होगा। आप पक्के रहोगे चोटी रखेंगे, अपने छोरा छोरों छोरों छोरों को भी चोटी रखाएंगे। आप इतने माताएं खुद कहती माताएं खुद गर्म है माताएं चोटी घटा दो चोटी माताएं कहती। कृपा करो कृपानाथ हिंदुओं का नाश मत करो। देखो हिंदुओं का नाश जितना हिंदुओं ने किया है मुसलमानों ने नहीं किया, मुसलमानों का नाश मुसलमान ने किया जितना हिंदुओं ने किया है। घर में पैदा होते ना गाड़ा भर कड़ा जाने कूड़ा था बिन कांप उठे कहते कबो मत। अपना भाई नहीं होगा तब तो मान नहीं कर सकते, अपना भाई साथ में वो तो काटेगा समझे। डांडा नहीं लगे तो वो काटे कूड़ा में है सकती, उसे डांडा नहीं लगा जाए जब तक विश्व का साथी अग्नि नहीं हो जाए तब तक विश्व नाश करेंगे नहीं कर सकते। अपना साथ बहुत तब करेंगे तो हिंदुओं का हिंदू साथ करने वास करते हैं। बड़ी बड़ी हिंसा हो रही है, बड़ी बड़ी हत्या हो रही है, इसमें एक जैन है जैन और सनातनी ऐसे पुरुष है मुख्य सैकड़ों हजारों पशुओं का नाश करने के मुख्य उपसर है उनमें जैन है हिंदू है ऐसा सुना है मैंने। है ही नहीं विचार ही नहीं है। खास हिंदू ही हिंदू का नाश करते मुसलमान मुसलमान का नाश करते। कुदरा भरा हुआ गाढ़ा गाढ़ा वृक्ष कांटू गए कांटू काम में अपना भाई साथ में नहीं है नहीं कर सकता कैसे कर सका। कुदरत में ताकत नहीं काटते अपना भाई साथ हो फिर काटेगा हिंदू साथ में नहीं मुसलमान नहीं कर सकते। बच्चों के माता पिता अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां शिक्षा सूत्र रहने नहीं देते तो वहां शिक्षा सूत्र नहीं रखते तो दादा दादी क्या करें। उन्होंने तो महाराज जी उपाय तो नहीं पहचा रोने से उपाय तो नहीं बचा, उपाय करने का वही को नहीं। माँ बाप ये मानते नहीं, हाँ। क्या करे माँ बाप, रोए और क्या करे, और क्या करे, मानते नहीं। धुन सची वो उन्दी धुन सची उन्दी, जिससे अपना नाश हो, अपने वंश का नाश हो, ऐसा काम करने में मन लगाए। अच्छे धनी आदमी के घर की बात, वही जन्म पत्र में चार संतान लिखा, तीन संतान है, एक संतान क्या किया गर्भ गिरा दिया। धनी आदमी करोड़ों करोड़ों रुपया, धनी आदमी ज्यादा करते हैं। धनी आदमी का मुसलमानों ने ये कहा कि तुम डरो मत, धनी आदमी को शब्द अपने लेगा, वैसे संतान नहीं हो तो कौन लेगा, अपने लेंगे और कौन लेगा, ये धनी आदमी संतान नहीं है, इस बार तुम डर लो, ये शब्द अपना है। दो दर्जन 33 वर्ष की अवस्था मुसलमान की, सभी संतान मेरे 33 वर्ष की अवस्था में 24 संतान, आगे मुझे जितनी अवस्था हुई उन अवस्था में 8 परिवार के सदस्य कमा रहे हैं, बच्चे अपने गीता प्रेस की जो कपड़े की दुकान है, इससे मुसलमान कई धनी बन गया, धन की बड़े बड़े धनी बन गए। हिंदुओं को बताया, काम नहीं किया, किया कर ये देखा कि तुम काम करो, नहीं करते। मुसलमान छोरा छोरी सब छोटा बड़ा सब लग गया, खूब धनवान बन गया, से ऐसे मतदार बन गया। हिंदुओं का हिंदू करते नहीं, बताओ हम क्या करें। गोरखपुर की बात बीती हुई घटना है, मैंने सुनी, काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। विदेशों में बातें सुनी है, खिलौना बनाने वाले बालक है, और ये बालक का खिलौना हजारों हजारों शरीर यहाँ आते हैं, अंदर हिंदुस्तान बिक्री होती है, वहां बालक बनाते। पहले दरिद्री देश और दरिद्र देश से पैसे विदेशों में, अरे कई कंपनियां आ गई है आपस में द्वेष, द्वेष के कारण कंपनियों को बुलाया, कंपनी रखी, अपने घर की बात है। मैं शांत हूं, मैंने कहा क्या पूरा जो अवगुण दूसरों में करे वही अवगुण अपने में, वही अपने में गया भाई। मेरे तो हलचल मची, आपने बात कही है, एकांत में आए वो बात बताई। अब खास आदमी वही करे क्या करे, कह दो बने माने माने। अपना नाक काट करके अपशगुन करना, मैंने अपशगुन कर देना, मैं तो अपने एक बार हुआ नाक सदा रुपये चलेगी सोचती। ऐसी बात है, भगवान को याद करो भाई, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई उपाय नहीं, प्रभु को पुकारो। ज्ञानी भक्त कोई प्रेमी भक्त बनना चाहे तो क्या करे? संसार का मोह छोड़ दे, संसार का मोह छोड़ दे, जब प्रेम प्रेमी भक्त बनना है तो संसार का मोह छोड़ो। प्रेम करने के लिए समय की जरूरत नहीं है, आप से आप प्रेम आपके जागृत होगा। मोह छोड़ दो आप, अब मोह मत रखो, मोह अज्ञान नष्ट हो, मोह स्मृति लगता कैसा ज्ञान से मोह पर नष्ट धन गया। देखो थे आप विपरीत बात छोड़ दो, अवगुण अवगुण छोड़ दो, उन आप से आप आओ, आप से आप सबसे उत्पन्न होती है। जो आपके स्वतः गुण स्वतः होंगे स्वाभाविक, आप अवगुण छोड़ दो, अवगुण आपके बनावटी है, गुण स्वतः भीतर से उत्पन्न होते हैं। गुणों में जो शक्ति है वो अवगुणों में शक्ति नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप ध्यान देकर सुनना, एक आदमी झूठ बोलता है, एक आदमी सच बोलता है, एक आदमी झूठ बोलता है, एक आदमी सच बोलता है, अब दोनों में श्रेष्ठ कौन सी चीज है? सच बोलने वाले आप श्रेष्ठ कहोगे, क्यों कहोगे? मूड में तब ध्यान देते ही नहीं आप। झूठ बोलने वाला को 2 रुपया दिया जाए कि तुम्हारी सच्ची गवाह दे दे, सच्ची गवाह दे देगा, और सच बोलने वाले को 100 रुपया दे दो, झूठी गवाह दे देगा? नहीं देगा। सच्चाई का त्याग बड़ा कठिन है, परंतु लोगों ने हृदय समझ रखा है, इस बात से दशा हो रही है। झूठ बोलता है रात दिन, झूठ का बात जाल जाती है, सच्ची की बात 2 रुपये दे दे, 1 रुपये दे, हम अपने घर जिमाएंगे, मांस खाना रोजी ना, हम ब्राह्मण जिमाएंगे मांस नहीं, उसको नहीं खाने वाले को मांस खा दे, 100 रुपये देंगे, खा लेगा? अब सोचते ही नहीं, विचार करते ही नहीं। सच्चाई सदाचार बहुत सुगम है, बहुत सुगम। दुराचार छोड़ो, सदाचार आप पे आवेगा, आप पे आप से आप आवेगा, बिना लाए आवेगा। दुराचार छोड़ दो, पाप छोड़ दो, अन्याय छोड़ दो, न्याय होगा, ठीक होगा, सब रब ठीक होगा। पर आप छोड़ दे नहीं, आप अंग्रेज छोड़ दो, हिंदू तो आवेगी, ते परमर्श तैयार है, स्वराज मिले को। आज सब तारीख बोलते हैं, बोर्ड दिखा हुआ सब अंग्रेजी में, तारीख सब बोलते हैं, हिंदी में आप बोल नहीं सकते। मेरे सपना तो, मैं कह भैया मैं तो समझता नहीं, बताओ तो जानता नहीं, तिथि बताओ तो डायरी देखो, तारीख तो पट बता दे। सब लोगों की दशा, सब ये जी बहना भाई बैठे सब लोगों की, गिनती के कोई आदमी होगा, गिनती के 2, 4, 5, 10, 15, 20 में 50 वर्ष से ऊपर हो गया, स्वराज मिले हुए अपने हिंदी का सरकार अपमान, बोर्ड दिखे हुए अंग्रेजी में, अंग्रेजी जगह जगह बोर्ड दिखे हुए अंग्रेजी में, अंग्रेजी हिंदी में बहुत कम बोर्ड दिखे, 53 वर्ष हो गए स्वराज हुए हुए। ये अपने दशा, अपने घर की दशा, आप वो कहे तो आप मानते नहीं, किसका कहीं करो, हम कहां रोगे बताओ। आप लोग कृपा करो, आज थोड़े रह गए, इतने आदमी पक्का विचार करे तो हमारा हिंदुस्तान बदल जाए, कि अब हम तारीख नहीं, अब तिथि बार बार तिथि बोलेंगे, ठीक हो जाए। बोलने की शक्ति नहीं आप में, ताकत नहीं है, है ताकत तो करो तो विचार। इतना आदमी इतने हिस्ट्री अगर पक्का विचार कर ले, हम हिंदी बोलेंगे, हमारे बोर्ड को आप हिंदी में लिखेंगे, आप हिंदी का प्रसार हो जाए, पर निकलते ही नहीं। कितना बड़ा भारी अपमान है हिंदी का, हिंदू शास्त्र का, हिंदी भाषा का, कितना अपमान है। पर आप बांधते ही नहीं, छोड़ते ही नहीं। अंग्रेजी स्कूलों में भेजे, अरे अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी में हिंदी बोलते तो उसको जुर्माना हो जाए। हिंदी छोड़ा बोल नहीं सकते, हिंदी बोलते तो दंड होगा। उन पास हम पढ़ा हुआ अपने छोरों को, जवान छोरों मेरे काम पड़े, हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी बोल नहीं सकता। अंग्रेजी हम पढ़ते हम जानते नहीं, हिंदी को जानता नहीं, हमारे काम पड़ा है। ये आपकी दशा है, कृपा करो कृपा नाथ। ए माइया छोटी है, कटाओ छोटी छोटी कर रहा माइया। ऊंधी बात बहुत जल्दी पकड़े, जल्दी क्यों पता न हो ऊंधी बात। ये आदर हो रहा है, हिंदी का विरोध करेंगे, हिंदी का विरोध तो मिलेगा, अंग्रेजी का विरोध नहीं मिलेगा। अंग्रेजी का राज चला गया विरोध नहीं मिलेगा, हिंदी का विरोध मिलेगा। भाषा में हिंदी का विरोध, हिंदी की वोट नाश कर रहे, हिंदी नहीं पड़ी। आपके हिंदुस्तान में यह दशा है, आप इतने विचार कर लो, पक्का विचार कर लो, देखो आपको बदलता है नहीं, संसार बदल जाएगा। पर आप ही नहीं करते, बींदे मुड़े में लाडा पड़े, चारी बापड़े कहीं करे, बींदे लाना पड़े जब जानी कहीं करता हो। आप करो, आप जितने सुनते हो सब बोलोगे हिंदी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, तारीख नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। आप इतने करो, बड़ा भारी फर्क पड़ता है। परंतु आप एक मन में है, जिनको गौरव तथा देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु दिरा है और मृतक समान है। जिनको गौरव तथा देश का अभिमान है, जिनको गौरव तथा इस देश का अभिमान है, देश का भी, हम देश हिंदुस्तान के है, हिंदू कहलाते हैं, ये नहीं है। वे नर नहीं पशु दिरा है, दिरा पशु सपा पशु और मृतक समान है, मूर्दे समान, मूर्दा मूर्द और मृतक समान है, प्राणी नहीं, प्राणी मुर्दा है। कृपा करो कृपा नाथ, आप जितने हो से ये माता है, ये मेरे भाई लोग अगर पक्का विचार कर रहे, हमारे हिंदुस्तान सग उठे, सग मारा से सग मठा, बड़ी भारी उन्नति आपकी हो जाए। परंतु आप अपने खास अपनी चीजों को दृष्ट कर रहे हो, अब दूसरे के सुख है। इन्होंने पूछा जाए घना आदमी तारीख बोल देंगे, तिथि भी बोल देंगे, तिथि बता नहीं सकते, तिथि बता दे। 50 वर्ष से ऊपर हो गया, 50 वर्ष से ऊपर छोरा छोड़ने पर फिर भी हिंदी अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी यह दशा हो रही है। मेरे को तो बहुत बुरा लगता भाई, हमें तो बहुत बुरा लगता है। तारीख कहते भाई तारीख हम सुनते नहीं, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद बहुत समय चला गया भाई। भगवान के नाम का, भगवान नाम का कीर्तन करो। अब देखो सबके जागृति होनी चाहिए, जागृति चोटी गई, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, उत्साह रखो, उत्साह मन में उत्साह रखो, अपनी चीज है। सोटी बच जाए एक तो मैं बड़ी बारी में तो मैं सब ही सोटी मानेंगे नहीं मानेंगे। चलो भाई कहे तो सुनाओ। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे Yeah.